أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نننی سبق کی مونگا تفسیر د سورۃ فاتحه کو پاغی نمخ کی بسم اللہ دا غیلک تفسیر او بیا دا بسم اللہ چیایا دا پٹا دا دا د صورت آیات حسابی یو کنا دا دے بارے کی اہل علمو دیر اقوال دی چی دا آیات دا بسم اللہ مستقل دا قرآن ندیو کنا دی سورۃ فاتحه جز دے او کنا دے نوشان دی دا ہر یو صورت دا غین جز دے او کنا دے لیکن ظاهره او راجعه خبره دادا چې دا د سورۃ توبه نه علاوه د هر یو سورۃ په سر کې چراغ دی دا بسم الله الرحمن الرحیم نازل کې شوی دا نو په وخت د تلاوت کې د دې پر خودل نه دی پکار په زور ویل او پټ ویل هغه اختلاف دی هغه خپل ځای او دا سورت یو جز دے سورت جز حسابی بل دا خبرہ چھے بسم اللہ بسم اللہ کی دا ورنی با دا حرف دے دا حروف معنی نا عمل دا جر زیر ورکول کئی غور دادا چی دادا پارا دا استعانت تا هر کلا چی دا دی صورت پا نمونه کی یو نم تعلیم المسئله ده یعنی اللہ تعالی خلو بندگانو تسوال کولو تعلیم ورکڑه ده نو بنا پا دی دلتا قولو پت مراد ده یعنی اے بندگانو وای بسم اللہ بسم اللہ لا اشارہ شوا چې ټول بندگانو په استعانت کې یو الله ته محتاج دي هر څومره بندگان چې دي یو الله ته په استعانت کې محتاج دي نو په دې اول حرف کې رد په شرک په استعانت باندې او په روایت ابن جریر کې وارد دي چې دا د مشرکانو د رد لپاره نازل شوه دے جغیبا سوی لغیبا داویل بسم اللہ تی والعزا بسم اللہ تی و بسم العزا شرکی الفاظ بیویل داغی پرد کی دایات نازل شوه دے الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دوان سیغی دا مبالغی دی ففاعلیت دا رحمت کی داغین ماخوز دی لیکن رحمت پا دو قسم دی یو پا صفت دا اللہ تعالی کی او دویم پا صفت دا مخلوق کی او قیده دادا چی پا صفاتو دا اللہ تعالی او دا مخلوق کی مشابهت لفظیه که دی شی یعنی اللہ تعالی رحیم دے او دا بندہ صفت هم رحیم کے دے شی لیکن دا دی پا مانا و مراد کی حس قسمت تشبیح او تمثیل نشی کے دے پا دلیل دا قول اللہ تعالی سرا سور شورا 11 نمبر آیت کیوئی لیسا کمثلی ہی شئی اگا برابر حسو کم نشتے یا سوره اخلاص کی وی ولم یکن له کفوا احد اخریت ها برابر سوگ نشته دو شانتی فلا تدربو لله الامثال سوره نحل کی هم وی چه اللہ لمثالون ما بیانوا درنگی هر صفت دا اللہ تعالی پا مانا حقیقی سرده مجاز باسما و صفات دا اللہ تعالی کی باطل ده مددی قیدی پا بنا سرا در احمد دا اللہ تعالی مانا حقیقی فضل و احسان و انعام کول دی بغیر دا یوزنا بغیر دا سا غرزنا او در احمد د مخلوق معنا لغوی اسی جده حرقۃ القلب نرمواله د زلو نو دا قول د بعضی مفسرین باطل دی چې هغه وای چې دا صفت د الله تعالی د فار په اعتبار د مبدا سره نه دی بلکې په اعتبار د غایه سره دی نو دا معنا مجازی شو او دا قول د الله تعالی په صفاتونو کې لوی نقصان در مستلزم کی نو معنا د الرحمن الرحیم دادا چې د هر نعمت او احسان او فضل او د خیر او د برکت مالک ورکون کې غیو الله تعالی دی دا دوه خبرې شوې خبره د باو شوا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله خبر او شوا اوس فرق پمن در رحمان او رحیم کی سده هر کله چې د دې دوانو لفظونو پمنس کی فرق د ف الف او یا سر الرحمن الرحیم فزیتوالی د حروف در رحمان او در رحیم نا معلوم شوی دا چی دوارو پا معنی کی هم فرق دے واغا پا مختلف وجو سره دے ورا ولا وجه دا دا چی رحمان در طول خلق سره تعلق لري دا دے وجه دا استواء علی العرش سره رحمان ذکر کرده دے ورا الرحمانو علی العرش استواء در طول خلق سره متعلق دی او رحیم خاص د مؤمنانو سره تعلق لري په دلیل د دې قول سره وکانا بالمؤمنین رحیما سوره احزاب 43 نمبر آیت دا قول ابن جریر غوره کړی دی دویم وجه دا ده چې رحمان د نعمتونو ورکولو په معنا دلالت کوي د نعمتونو په ورکولو باندې دلالت کوي رحیم د مصیبتونو عذابونو د پکولو د لپاره استعمالیږي لکه سوره انعام 14 نمبر آیت به وګوره سوره غافر 9 نمبر آیت وګوره درې موجه دادا چې رحمان د دنیا نعمتونو ورکون کې دي او رحیم د آخرت نعمتونو ورکون کې دي دا قول فراغ ورکړی دی سلورم موجه دادا چه رحمان پا وسعت رحمت باندی دلالت کئی او رحیم پا لزوم در رحمت باندی دلالت کئی لگا چه دا دوار قسمونا پا سور اعراف 156 کی سور غافر 1 نمبر آیات کی ذکر شوی دی خصوص او لزوم در رحمت پا سور انعام 54 نمبر آیات کی هم ذکر شوی دی پنځم وجه دا ده چې رحمان دلالت کوي په لوی نعمتونو باندې او رحیم دلالت کوي په وړو وړو نعمتونو باندې شپږم وجه دا ده چې رحمان د اسمانونو والا سره متعلق دی او رحیم د ځمکې والا سره تعلق لري اووم وجه دا ده چې رحمان هغه ذات دی چې دا غنه سوال وکړی شي نو ورکی او رحیم هغه ذات دی چې بغیر د سوال نه هم ورکی اتم وجه دا ده چې رحمان دلالت کوي په کثرت د افرادو د رحمت باندې او رحیم دلالت کوي په تکرار د رحمت باندې دا قول ابو حیان ذکر کړی دی نه هم وجه دا ده چې رحمان هغه ذات دی چې سوال ترې نه کېدی شي نو خوشحالیږي او حاجت پوره کوي او رحیم آغا ذات دے جی سوال ترینا نکیگی نو خبکی یا وسکیگی. یو خبر ذهن کی یاد وساتا چې لفظ در رحمان اطلاق بغیر الله باندې ناجائز دی. دا ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی، امام راغب وغیرہ ټول مفسرین لیکلی دي. او د لفظ رحیم اطلاق په اعتبار د مشاکلو لفظی او سره د بنده په صفت کې کېدې شي، لکه سوره توبه 128 نمبر آیت کې نبی علیہ السلام په صفت کې راغلی دي، وکانا بالمؤمنین رحیما. او هر کله چې د لفظ د الله او د لفظ رحمان اطلاق په ما سیوا الله باندې منه ده، د دیو جن دواړه یو ځای ذکر کړی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذکر کړی دی په سوره توبه کې، ما وویل کانا بالمؤمنین رحیما، دغه نه دی. سوره توبه اخیرنه آیتونو کې دی، لقد جاءکم رسول، فدغه اخیر سر کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم راغلی دی. نو دا فرق په مین د رحمان او رحیم کې هغه ذکر شو. اوس بل خبره دا ذکر کوو چې هغه پیدې چې هغه تعلق لري د بسم الله الرحمن الرحیم سره، اوله پیدا دا ده چې د الله تعالی اسماء الحسنا خو ډیر دي، لیکن په دې کلمه کې دا درې اسمونه خاص کړل. د دې وجه دا ده چې لفظ د الله ټول اسماء د فارا یو مستلزم دي، او ټول اسماء خو په بسم الله کې په یو ځل ذکر کول مشکل دي. او په دې کلمه کې ډیرو غدواله پیدا کړي، نو داغي په ځای لفظ د الله باندې اکتفا وکړه. بیا هر کله چې صفات د الله تعالی بازی د جمال او د رحمت د فار دی، او بازی د جلال او د قهر او د غضب د فار دی، او استعانت مدد غختل سره خو صفات د رحمت او جمال مناسبت لري، نو دی وجنا الرحمن الرحیم خاص کړل په ذکر کول سره. گویا کدا صفاتونه د الله تعالی وسیله وګرځولې شو د فار د طرف د استعانت دا غنا. دویما پیدا دا دا هر کله چې اصل مقصد په کریمه د الحمدلله کې دی، استعانت په نوم د الله تعالی سره وسیله ده، او وسیله مخکې په کار وي، د دې وجه نه بسم الله په الحمدلله باندې مقدم ذکر کړی ده. دا د بسم الله بحث و وسط الحمدلله. الحمدللہ دا دعوت دی صورت تا، او مراد دا دین رد دے پا طول اقسام دا شرک باللہ باندی، او رد دے پا طول ارماو دا مشرکانو باندی. وجہ دادا چی مبتدا الحمد و معرفہ دا فا الف لام سرا، او خبر هم معرفہ دے، او لام جارد فارا د تخصیص دے، نو حاصل ادا دے چه الحمدللہ تعالی لا لغیره من نبی او ملک او ولی من انس او جن او سنم وغیرها. دا کریمه دا پینزو سورتونو پا سر کی ذکر دا، سور انعام، سور کهف، سور سبا، سور فاتر او پا دی سورت کی. دین علاوه پا تل سایتونو کی دا کلمه ذکر دا، پا طریقه دا لحو الحمد و سرا، پا سور روم تل سم نمبرات کی، سور سبا فیل آیت، سور قصص 70 نمبرات، سور تغابون 1 نمبرات، فلله الحمد، سور جاسویہ 36 نمبرات کی ذکر دا. دا هم دلالت کی پا تخصیص باندی زکا چې خبرې مقدم کړې دي، او دارنګي کلمه د الحمدلله سره نبی عليه الصلاة والسلام ته امر اشپاک آیاتونو کې ذکر دي. نو د دې لوستل او د دې سره سوال هغه واجب دي.